الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ده سورة حجر ده سوار لسما سپارا دا آیت نمبر 26 پاکستان نمبر آیات دے پرون منگویلی ولقد علمنا المستقدمین دلتا بیا ولقد راغلے دے لام هم دا تاکید دفارا قد هم دا تاکید دفارا دو تاکیدین چکل جمشی معنی دا قسم جوڑی نفرون الله ویلی پرونی سبق کې مونږ ویلی والله وی ولقد علمنا المستقدمين منكم قسم دې چې مونږ په جنو هغه څوک چې تاسو نه خیر تمخ کیدونکو اوسو د خیر نه رسته کیدونکو خیر څه شی دې علما کرام ډېر معنی کوي خیر قران دې خیر جماعت راتلل دی مخی اول سبتا ودر دل دی جهاد دی دغشان خیر خی گڑی والا کار دی خا خلاق دی نالاوی منگا پی جنو آغا سوک چستا سنا مخی رازی خیر تا آمونگا پی جنو سوک چی رست رست کی گی دوی ممانا دا دغدادا ولقد علمنا المستقدمین مونگا پیجن استاسو ناغ جوندی او پیجن اسو چی مردی دره ما مانا دادا مونگا پیجن و اللہ و اغا مخلوق چی رستا با پیدا کیگی و اغا مخلوق چی مخ کی پیدا شویده مونگا پیجن و اغا امتون چی مخ کی نیدی و اغا امت چی اغا دا امت ده آخری امت ده مونگا پیجن و اغا چی جهاد تا مخ کی تلون کی و اغا چی جهاد نا رست رست کی دون کی اللہ وی دا ٹول مونگا پیجن مونگ دے پتا دا واس پرمائی ولقد خلقنا الانسان پتغی سرا دا ولقد فمانا دا قسم باندی لام تاکید قد تاکید دو تاکیدین حاصل فمانا دا قسم باندی پدای سره مونږ پیدا کړی دی انسان مخکې ذکر د کائناتو شو اوس د کائناتو د سردار ذکر کیږي چې هغه څوک دی هغه انسان دی ولقد خلقنا الانسان پدای سره مونږ پیدا کړی دی انسان الانسان الف لام عهدی دے مراد آدم علیہ السلام مونگا پیدا کھنے دے اغا انسان خاص چی اغا آدم علیہ السلام دے من صلصال الہو صلصلتن دغ ټنګار کوونکې خاورینا من حمئل دا غلی اخکلی شوینا مسنون د خمیره شوینا سلسال اغا خاوری تا وی چه کل سڑه ورلک تنگ ورکی اغا اغین تنگ آواز را تم بیگی حمس تا وی حما اصل کی اغی تا وی چه اغا تور خاوری خاور واغگی واغگی پلتو پی وگرزا وگرزا آخیر اغینا خاوری تور والی پیدا کی من حمائل دخ کل شوینا مسنون دخمیر شوینا مسنون چه ٹیم پی دیر تیر شی بی تیروان شی لکه سور بقره کی منگوی دیو عزیر علیہ السلام واقعی لم یتسننا فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسننا سل کالا مر فروتو رجواندیشو اللہ می ربان وردو پر ملوگو رخفل خوراک بدبوی شوی نده نو دفق مانا باندی دلتا مسنون مانا علماء کرام کئی توین متغیر داسی خطا چی غطو رشی اغی خوان بدل شی داغین آدم علیہ السلام پیدا شوی ده او دنیا کی هر ځای نه لگ لگ خاور را جمع کړی دا دیو جنا انسانان چې پیدا دي د هر چا په شکل کې تغیر دی د چا رنگ تور دی د چا سور دی د چا غنم رنگ دی سره خاور هم راوړې شوی دا تور هم دا خړه هم دا تغشان دا هر چا طبیعت کی فرق دے سوک دا غصے والا دے سوک غصے والا دے خو برداشت والا دے سوک برداشت نشی کولے هر چا طبیعت کی جدا جدا فرق دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تَعِسْرَ مُنْفِدَا کڑے دے انسان چرت اللہ وی خلقنا الانسان من تراب منگا انسان فیدا کرے دا خاورینا چرت وی من توین اللازب سور صافات 11 نمبر آت کی وی منگا دا خٹی لمدین فیدا کرے دے سور رحمان کی وی 14 نمبر آتی خلق الانسان من سلسال کالفخار وی منگ پیدا کرے دے انسان دا ټنګار کون کی خاوری نام لکه اگورا سوچ وکا اول خاور دا او با پا کیوا چوا نو تراب شو چه او با دی پا کی کلا وا چولی نو آغا بیاد توین شو اول تراب و خاورا او با دی پا کیوا چولی نو آغا توین شو توین تواسرا آغا بل تین ستاوی بل تین ستوئی امیر صاحبہ تا یا نون چا تا معلوم دے انزر تا و تین و زیتون دیر شما سی پارا کی دے تا توین دے خٹی توئی اولا تراب دے و با پکی واچے نو توین شو چکل لگا لطا پکی وخی نو لازیب شو اغا مکس شو لازب دی جوړ شو او چی لگ وقت پی تیر شی نو حما شو وقت کل شو او چی دیر فریق دی نو مسنون خمیر شو او چی بیای انور تکی دی نو سلسال شو تنگار کون کی کون دی تی جوڑ شو چی کل ور لبیا تنگ ور کی نو فخار شو بیا بتا تکلنگ در کئی بیرتا قطع سلی دلی پا خوانا با کورونو کی خطی که ده وست بام کی گی خوزیتی نکی گی اشار بی اولوکو او خلقو تبیل آده پا دی خطی که گرزی وڑاو پا که گرزی ده چپ چپی را اگه چی وگرزی ده اگه با بلکل هر زیتا با بورسی ده بیا بی ولکی فری ده چی پری خواه ده آن آخ خمیره شینو بیا بی پکل دیر مزیدار کهو نو چې کله تا پرې خودله نو هغه سل سال شو چې کله ورله بیا ټنګ ورکې وته ورنږدې کې نو فخار شي ټولې مادې ذکر کړې نو اسمانه ولقد خلقنا الانسان پدای سره مونږ پیدا کړې د انسان من صلصالن د ټنګار کوونکې خټینا د داسې خټینا چې زړه شوي وي چې ګوته باندې ټک ورکې نو ټنګۍ آدم علیه السلام اصل کې و خاوره چې اوبه پکې واچولې نو لازم شو لازمیت پکې راغی دا زمانہ د هموا لگا پستا شوا بوگا شوا بیا هغا مسنون شوا هغا اوبتی راخ کلی شوی واخ کلی شوا غین اوبا راخ کلی شوی لگ وخ بعد هغا سلسال شوا لاس دی ور تنیز دی کون هغا بیا فخار شوا ٹنگ بکاو ویدا شیطانان براتلا ابلیس دادا اولاد براتلا آدم علیہ السلام خاور جواخ کله شو سولیخ کاله دا پرته و بیا بیا الله رب العزت په خپل شان مطابق په خپل لاسو هغه جوړ کو بیا سو کلونه دا ډانچا د غلطی ولا اړه وا وای دا براتلو د سټنګ به ور کاو هغه بټنګ کاو وای دی به تیو تخته دو اخر شیطان د بره نراغه خله کې نه وته لاندې وته ډډ ډېرې گئمو دا به زبر برابر ما بیا با که اللہ پا خفل روح ورواچاو من صلصال من حمئی مسنون دا غوچ خاورینا دا تنگار کون کی خاورینا چی اخکل شوی دا او خمیر شوی دا اوڑا واقعی کی کنا اگه نا داریک روٹای نا پخی خمیر پکی واچه بیا زر پخی آج کل فریدی دو دره گنتی ناغا بیا خمیر شی والجان خلقناه من قبل او جان مونږ پیدا کړی دی د لارا مخ کې د دنا من نار السموم د غور گرم هوا والا نه د غور گرم باد نام علما کرام ذکر کوي ابلیس تا آدم علیہ السلام نا 1000 سال قبل پیدا شوی دے یا بعد عالمان وی ابلیس 400 کال مخ کی پیدا شوی دے زکا وی والجان خلقناہو من قبلو اگا جان اگا منگا مخ کی پیدا کرے دے دا دی صفت کی ارانکار دے او جانور ته زکه وای چې دا د جن نه دی جن نه لکه وای جنات دی په دې سړی باندې ما او تا ته نخکاری په جیم نون کې معنی د پټوالی پرته ده لکه جنین هغه بچی ته وای مور په خیټه کې دی پټ دی دغه شان باغ دی هغه ته هم جنان وای پټ دی ګور دی دنه ورنه دی نخکاری دغشان شیطان ته جن وای ما استاد استرګونه پنا ده جنت ته جنت وای دغشان جنې ته هم جنې وای دا ولی دا زما استاد د استرګونه با پټی چې کما بهر تر او تل بازارې شو نو دا بیا جنې نه ده دا بیا الک ده الکانې ده جن جیم نون مان د پټوالی پرتر دا با پټی دا با غیرو تا زان نخی اگه چرتا و یو سڑه و اگه بولقی را گستی و قضی طویل بولقا پا سر کزا جزو بازار دا ارو انشوه ده جگوری زنانه که نوری ده تا که نا زرازم چه دا لگورا خوا چه بیر تا او گوری خدا مخ کارا کی چه لگ خلری و دی بیا او گوری خدی بلکل دا بولقی دا توپی هم پا دی اگر آوا چهلا چې ګوري دا بیر تر راغی چې ګوري زرخه دې مخ پټ کو بیا یې دا طریقه ورته سړی وای چې یاره دا څه طریقه ده لاړو بیا چې ګوري ښځې بیا مخ ښکاره کو چې سړی راځي مخ پټی هغې دا بولقه د دې ټوپۍ نه نیول د هغه ځای تېره سولې ده وای ته زمانه ستر کې تما غستی ما پتا باندې مہر در کړی دی مولای سی برانه اوم پیسې پنې کا کې وړی دی ننواتیم کړی دی او چې زر اعظم ته زمانه ځان پټه او نور خلکو ته ځان خې بولقی نه زپاید د بیا نو جیم نون کی معنا د پټوالی فرتا د جینې هغه به چې هغه به پټی پرده کې به غیر او تبا خپل ډول ډال نه خې دا نه چې ډاکټر لذی ځان خېسته کی وای بدبو را نه دی کور کې خاوند هغه خیر دی هغه ته وای بدبو زی ډاکټر ته ځان صفا کې نه ځان م صفا کوا خپل خاوند ته ډول ډال زینت ښکارا کا ځان خېسته کا چې هغه در سره مینه پیدا کی خاون تا زان نخیستا کئی نو بیا مولیانو پسی گرزی تاویز را لوکا خاون را سرمین نکئی خاون را تا داغا خزیوالی نسبت نکئی بیا پا تاویزونو پسی گرزی دا قمقل دادا نقصان دا دیده تاور سرمین کوا آغا با تا زان سپاسو ترسا تا آغا منسان دستا گونتی آغا باولیستا سرمین نکئی والجان خلقناه او غفره مون پیدا کړی دلرا مل قبل مخکی ددنا من نار السموم دا غور د ګرمي هوا والنام وسو مسله یاد کا چې جان او شیطان دا یو شی دی او ک جدا جدا دی اصل کی سوچو کی نو درې قسمه مخلوق دی یو د خاکی انسان د خټې نه پیدا دی دویم د نوري ملائک دا رڼا نه پیدا دی دریم د ناری د اور نه هغه ابلیس پیدا دی اوس په دای کې مسله یاده کا چې دا یو جنس دی او کدا جدا جدا شی دی یو جان او بل شیطان یو قول دا دی چې دا یو شی دی دا دوانه دا اور نه پیدا دی او دا یو جنس دی دویم قول علماء کرام ذکر کوي چې دا شیاطین او فلار هغه ابلیس دی هغه عزازیل دی ابلیس دی او دا جان چې کوم دی دا فلار ابو الجن دی نو شیاطین دا ځان له مخلوق دی او جنات دا ځان له مخلوق دی شیاطین هغه ټول شر دی هر طرف ته ورانه دی خیر ورکی بالکل نشته دی او جان بدی کې ډلی دی سبکې اصحاب الایمان والا دی سبکې دا شان نور ډلی دی سبکې وران کار دی هر قسمه ډله تا ته ملاوی خو جان پای کې اصحاب الایمان والا همشته زکا چلم ربان فرمای او هی الی نوح ان انه استمع نفر او هی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا نبی علیہ السلام طيب تتله خلق خبر و نمن لا بیر تراغ جمع باندې ولال دی زید رضی الله تعالی عنہ صحابی ور سره دی غلام فیریان گرزی انقلاب راغله دی و گرزی ولی اسمان تنه شوخته وکتا دلته تلاوت شروع دی بل مونږ خپل مقصد کې کامیاب شو هغه دا دی هغه قرآن واورېدو او لاړو خپل قوم ته هغه واقعه بیان کړه ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ناشنا قرآن هم واورېدو نو هغې ایمان راوړي سورې انعام آیت نمبر 130 کې هم ذکر کوي دا د دې هغه ښه خلی دي اصحاب الایمان والا لم یاتکم رسول یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی دغه ځای کې هم تفصیل مخکې مونږ کړی دی زاد المسیر والا وی چې جان تا جن زکا وی له تواریخ ان لویون د خلکو د سترګو نه فنا دی والله عالم یا ځان لزان لدی یا یو زیدی ځان لزان لا په دې اعتبار سره شیاطین دا ټول شر دی جان د دې فلار ابو الجن دی پدې کې خیر والا اصحاب الایمان والا همشته والجان خلقناه مونږ پیدا کړې دا فیرې دلارا من قبل مخکې د انسان د پیدایش نه من نار السموم دا غور گرم باد والا نه سموم اغور تاوی چه گرم گرم هوا تی رازی اغور چه داغین گرم هوا رازی وزین خلقوی لکا وی دا دا ور نا پیدا ده نو دل بیا سزا با پس ورکی دا دا جنس ور ده ننا دا دا ور نا پیدا ده خوف دی ور باندی بدا معذب کی گی ولی تا دا خط نا پیدای یو لوٹر والا پا دی سٹ ور لو تفا چی دا خوگی گی او کنا دام دا دا جنس دیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ كَلَّا جُوَلَ رَبُّكَ مَلَائِكُتَا إِنِّي خَالِقٌ زَبِيدَ كَوْنُكُمْ بَشَرًا لِيَوْمِئِنْسَانٍ لَرَا مِنْ صَلْصَالٍ عَلَى رَبِّ الْعِزَّةِ مَلَائِكُتَا وَيَا اللَّهُ مَالِكُ دِ خَالِقُ دِ مَلَائِكُتَا وَلِي مَا وَتَا خَي مَشْوَرَا كَوَا مَلَائِكُتَا اللَّهُ وَلِي مَا وَتَا تَوِي تَم سَكَار كِ مَشْوَرَا كَوَا بِعَمَل خَيْر دِ دا خیر والا په خبره باندې کوا ما او تا ته خیر لا ضرورت نشته دی چاته دا وینا خو مشوره کوار کارګي بل سوال سوالین دا ټنګار کون کی خاوري نام الهامین دا خلای شوی نام مسنون دا خمیر شوی نام فاذا سویته کله چې زا جوړ کما دلرا ونفخت فيه او فکه وهم بدی کی مِن رُوحِ تَخْفَلْ رُوحْنَا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نُفْرِ وَزَيْدَتَا سِجْدَ كَوْنْكِ اللہ زان تا نسبت ولی وکو جوابیات کا اللہ کڑے دے ماو طالب کی بازن دے فکار یادویم دا اضافت زان تا کڑے دے دا اضافت تشریفی دے اضافت تکریمی لکا بیت اللہ ناقۃ اللہ اضافت دروح امام علوسی رحمہ اللہ آغا ذکر کئی ولئن له سر خفی من اسرار تعالی لکا فیل سما سپارا کئی ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی دا اللہ دا طرف ندے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کلچی منگا جوڑ کو دلارا وَنَفَخْتُ فِيهِ او پوکیو وهو پدیکی من روحی دقبل روحنا فقعو له ساجدین نو تاسو پریو زیدت سجد کون کی سور بقر کے ویلیو اسجد وید قلنا للملائکت اسجد ملائکو تا اللہ فرمائل سجدہ وکی فیلی امر دے دلتا ہوئی چکل بکی زپوکیو کما او بیاد آغین بعد برابر کمانو تاسو پریوزای دلتا پسی جدا باندی اشکال پیدا شو درنگ متی روالتی وی داریک ور تسی جدا وکا دلتا وی فقاو فای روڑی دا دفار دا تفریقل پیدا شی جور شی بیا ور تسی جدا ولگا وی جواب یاد کا پا بقرک امر بنابر تنجیز دے دلتا بنابر تعلیق دے دلتا امر حالا شو چکل آدم علیہ السلام آغا خلیفہ جوڑ شو زکال تمخ کے ویلی وعلم آدم الاسما آدم علیہ السلام بزا پیدا کوم جوڑوں بے آغا جوڑ شو علم دے انسان دے اشرف المخلوق دے انتظار بیا دس دے سڑے تیار دے سجدہ ورطا ولا گوئی دلتا ہوئی چکل زبرا برکما فکپکی ہوا ہما روح پا کراشی نو بیا با ودا تاسو سجده و لگوی مثال داده علکا دل تزای و علکرا و لما قاری سیب بای او دیر قابل ده تاسو تا با تجوید کئی پزل باچه امیر سیب ده آغا چی کل راشی نو تاسو بیا غن سبق یادوی خوا بیا با دی تجوید یادوی یو داغا خبره شوانا داغی مثال دلتا شو چی کل ایزا جوڑ کما و پیدای کما نو بیا بورتا تاو سجده وکی بل دا چی را غلی ده سڑه بوڑی را ولی ده تاسو تا تیار ده تاسم تیار جای نو سبق یاده وی حال شابک یاده وی دقا شانتی علتی وی آدم علیه سلام تیار ده تاخیر مکوا وخ مته روا ډایرک ورتا سجدا کوا دغه مثال دی د پوهی د فارم نو فرمای فیدا سویتو کلج د جوړ کم دلرا ونفخت فیه من روحی او پکو هما پدی کی د خپل طرف نام درو فقعو له ساجدین نو تاسو پری وزای دت سجدا کون کی فسجد الملائکة سجد وکر ملائکو کلهم اجمعون هر یو د دې ټولو نام الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه ابلیس ته وای نو می دی ته وای نو می دی ته وای یا ابلیس هغه حزن دائم ته وای همیشه د فارغم غم دی شیطان همیشه دا فارا پریشان دی دغه شان کم انسان چې شیطان دی هغه بم فریشانی کور کې کم خزا هغه شیطان دا هغه به فریشانی ار وخت کې بخفل زړه خوري دی وجن ابلیس هغه شیطان نو امیده فریشان دی ابا انکار وکو یکون مع الساجدین چې شیده د سجده کون کو نه دا خبر غلطه ده چ خلق وی آدم علی السلام ته سجده ده نه کولا دا مخکی وی د ملائکو استاد او دا دومره کالا د ملائکو مشر وو او دا چل کړه دا خبره غلطه ده دا ځان له جنس ته دا ملائکو استاد نه رته شوی د انکار وکو چې شیده د سجده کون کنا قال یا ابلیس الا ورتول ای ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين سجدی تعالی را جتا و نکړه سجدا تن شوې د سجدی کون کونه قال دیور ته وی لم کل اسجد زنه مچ سجدا و کمال بشرین بندتا خلقته چې د دې پیدا کړې ده مل سلسالین د ټنګار کول کی خاورینا مل همین د خلې شوینا مسنون او د خمیره شوینا بس دی بیا ولقد خلقنا الانسان بدای سره مون پیدا کړی دی انسان من صلصالین د ټنګار کول کی خاورینا من حمایل داخله شوینا مسنون دا خمیره شوینا والجان خلقناه والجن بنوي کا جیم باندې الف راغله به مد راغله دی جیم الف مد زبر جان نون زبر نا ول جان او فیر خلقنا او مون فدا کړی د لرا مل قبل مخکې د دانا من نار السموم دا ور گرم هوا والا نا و اذ قال ربک کل چول ربستان للملائکة ملائکو تا انی خالق زپیدا کون کے امام بشرن بشریت لرا بند لرا مل سلسالین دغه وچی خاورینا ٹنگار کون کی خاورینا مل حمئین دخل شوینا مسنون زڑ شوینا خمیر شوینا فیزا سویتو کلج دا جوڑ کم دا لرا ونفختو فی من روحی وقوام پدی کی دفل رونا فقعو له ساجدین نفری و زیدت سجد کون کی دامر دا تعلیق دے فسجد الملائکتو سجد وقل ملائکو کلهم اجمعون هر یو ددینا اغٹولو الا ابلیس مگر ابلیس و نکڑا ابا انکارو کو ایکون مع الساجدین جشد دا سجد کون کنا قال يا ابليس ولا لا اي ابليس ما لك سجدت لرا لا تكون مع الساجدين چت شه د سجد کون کونا الله تكون مع الساجدين چتنکه تن شوه د سجد کون کونا یعنی نور سجدا وکړه تا سجدا ونه کړه وله قال او لما كل اسجد زنه ما سجدا کون کې له بشرین بند د فارا خلقته من صلصال چا غد پیدا کنے دے دا غٹنگار کون کی خاٹینا من حم ان دخل شوینا مسنون دخمیر شوینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم